Deseori ai văzut doar norii negri de tristețe, ce-au ascuns a cerului frumusețe, și plângând ai căzut descurajat, apăsat de povara tot mai grea a îngrijorării, ce zdrăbește bucuria închinării. Te simți singur, obosit, abandonat. Pacea lui liniștește valul și orice furtună, și la pieptul său pe cei răniți adună. Pacea lui îți înviorează sufletul și viața, și aduce după noapte dimineața, care îți risipește teama prin credință. Privirea tristă din țărână, înspre tine e întinsă azi o mână, care rupe orice lanț ce te-a legat. Tu să știi, e putere în sângele jertfei sale, pentru acei pierduți care doresc salvare. E sub ocrotirea celui prea înalt. Pacea lui liniștește valul și orice furtună, și la pieptul său pe cei răniți adună. Pacea lui îți înviorează sufletul și viața, și aduce după noapte dimineața. Pacea lui liniștește valul și orice furtună, și la pieptul său pe cei răniți adună. Pacea lui îți înviorează sufletul și viața, și aduce după noapte dimineața, care-ți risipește teama prin credință.